Верш Евгении Янищиц по-белоруску. Будзе слоту абвяшчаць прагноз, лістабою чыніць ператруску. Песні, што расчуліла да слёз, я прыму цябе па-беларуску. Краю блаславёнага дачка, дзякуй лёсу, маю не ў нагрузку зорны крыж Мацея Бурачка. Ты во мне прызнаеш беларуску? Сто разоў шукай другой красы, а тым больш, што свет даўно не вузкі. Ды калі ты не безродны сын, гавары са мной па-беларуску. Час, вар'ят, шалёнае таксі, толькі ўсё ж не мыслю я аб спуску. Кажаш, што магілы зараслі? Памаўчы са мной па-беларуску.